الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا دریم باب سورۃ المائدہ کی دی کې دی چې مثال لمن نقض العهد دا یو خلق مثال نه بیانې چا وادي ماته کړې وي دغه سورۃ ابتدا په دی وا چې اوفو بالعقود فازو باندې وفاو کې ما تاوی ایما چا ما تکرن داوی حال اگوره یو جماعت ذکر کئی اول دی یهودیانو بل ذکر کئی دی عیسائیان نسواراو نو دی اول کی تفضیل کئی چی وعدی سمرشوی بی بیاغی نقص سنگو کو ابی آغی تسس زاملو شوا دو عدو دو ماتولو یقیناً اغسطو اللہ پخوا داد بنی اسرائیلنا فباسنا من مصنی عشر نقیبا اللہ امونگ مقرر کل فدی بنی اسرائیلو کی دولت سرداران تنظیم جوړ شو کبی تنظیم نہ ہو وقت نتیری او جسنگ تنظیم جوړ شو نو ید اللہ علی الجماعہ حدیث کی راضی چی دا اللہ مدد ور سر را گئے کنا تو کدھا اول نے اللہ غائب ذکر کو چی ولقد آخذ اللہ اسماء زواہر طول غائبات تی او چکل تنظیم خبر را لن و بعثنا اللہ ځان متکلم کو چزر سرائم تنظیم کی اللہ امام فکر مقرر کر دولس سرداران دکا دولس قومون دولس تبری وی بھار یو کہ اللہ سردار مقرر کر فقال اللہ اوی اللہ دیتا انی معاکم جز در سرائم ید اللہ علی الجماع جماعت مروانا وی مرور کی گئے ما ذکا من شذ شذ فی النار من شذ شذ فی النار سوچے جماعت نہ جدا شو ابالتا جہنم کی مجدائی دمرا سخت حکم دنو ادی پکیڑوی صابینا کوئی جماعت نہ نہ جماعت تنظیم نو نہ تنظیم دنگلی نو نہ دنگلی لکھو حدیث و گورا قرآن و گورا چیزی سمرا سخت پابندی دا اوی اللہ چیز در سرائم سنگا بالعلم والحیاتت زما علم زما حاتا دا پتا سباندی او دغز پا نصرت او پا رویت او پا سامع سر زوم وینما زستاد خبر اورما در سرائم کنخا ناصرکم و معینکم امام راضی وی زوم مدد کوما زوم اعانت کوما ولیکن دا مشروط تے پدی شرط چیزا پینز خبر ومانے لینا قمتم الصلاة کچرتا زوپا بندی اکڑا دمانزو فاتیتم الزکاة او ادام کزکاة وامنتم برسولی ایمان امراولا دما پدی پیغمبرانو نو ایمان خود ازل شیده اخوارسو کیمان راولیشی وعزرتموهو بیامد دی پورا مضبوط مدتو کو تعذیر مدد توید پیغمبر تعذیر، مدد توید مرګرو د صحابه کرامو داوی، مدد توید هغه د سنت په تعذیر کې دا ټول راضی. اقرضتم الله قرضا حسنا، کتا سو مال ورکو د الله د رضا د پاره چې قرض خیسته دي الله او ته قرض ویل. ها دا پینځه خبرې وینو، پینځه وعده وی، کتا سو دا پوره کړی دو کا پرنان کوم سیاتکم خامخا دریبکم ستا سنا تکلیفات د دنیا جون بام خوشي. ولو دخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، او خامخا داخل وکم تاسو لرا اغی باغونو تا، شنشن باغونا او سپین سپین بنگلی، دا سی باغونا من در جور کردی چی بایگی بلان دیده ونو داغی ننهرونا. فمن کفر، چاچه انکارو که ددی وعدینا بعد ذالک، پس ددی چې سمره مضبوطه وعده کړی و، منکم پتازو کی فقط ضل سوا السبیل، دې گمراه شو د صحیح لارې نه. الله سره وعده ذکر کړی چې دای و سره سمره ذکر کړی چې دای و سغې سو کړو هغه هر یو ادمه تکړه هر یو پینځه وعده وی او پینځه نقض. فبما نقضهم ميثاقهم، پس په سبب د ما تولو د دې وعده خپل لره پادي ما تکلي سچل ميو کو لعناهم، لعنت ميو کو په دې باندې د خپل رحمت نمي لری کړل، محروم کړل. چې الله سوک د خپل رحمت نه محروم کی نه بسجون دي. دویم وجعلنا قلوبهم قاسيه، اومی گرزول زلون داغی سخت، چی پیغمبر پناہ اختیوا چی ومن قلب لا یخشع، یا اللہ داغا زلون امی اساتی چی ایرہ پکی نی دخدے، چی دخدے ایرہ پکی نی غیت قلب قاسی ہوئی. تاسو گو رہے کن چی دخدے ایرہ دکم زل کی نی نو اغسس کارو نکی کنا خلق و تپی ممینتو نستلی شی چی گورا مکوا او دمون خبر اومنا کنا دیر مینتو نکی خونا اگا قخپل خبر کئی ولی دی قلب قاسی دی کنا خوا زلی طور شوی دی قلوب هم قاسیه دا خدا یرا پکی نشتا خوا. درم یحرفون الکلمان موازعیهی، دا مرض پکې راغی، تحریف کید الله د کتاب هغه خپل زینو مطلبونه نه سلورم ونسو حظا مما ذکروا به، او پرې خدا نسیان خپل معنا خو نشی کېږي. څوک په زور یې رول شي او شي ته سورې فاتحه یې رول شي نه، او دا الله کار دی پرې خدلو ته وي پرې خدا ډیر لوی برخه حظا داغی کتاب ناچدی تپاغی سرنسیت شویو. پینزم ولا تزالو امیش بیتو، اے پیغمبر تتولیو علا خائنت منهم، خبری گی با پیو غٹ خیانت دی سر، خبری گی با چننی داکارو کو گورا ننی داکارو کو غٹ غٹ خیانتو نبتی نکی گی تبتی نخبری گی خواب. دا پینځه عذابونه پیرالنو، لعنت قلوبهم قاسیه، یحرفون الکلمه، نسو حظا ما ذکروا به، ولا تزال ورګلا تر قیامت پورې یادی خبري کې با په لوی خیانت سره د دینه الا قلیلا منهم، هم اگر لک کسان پکې چا ایمان راوړل دي او ډیر حق پرس خلق دي. نو دې دې کې امیر صاحب غوسه شو چې ګوره دومره ظالمان دي چې وعده ما تکړې او الله په داغي پوجي باندې دومره عذابونه مسلط کړل، جهاد وسره نکو. الله وینا جهاد خو کله کله ای هغه کارو کې هغه اروخ کیخه اته چې کوم جهاد یادې هغه جهاد دې او جهاد کبیر نه دې دا جهاد کبیر دې فاعف عنهم پری یک دا معافی وکا واسفح مختنا والا ان الله يحب المحسنين د احسان نکار واخلا ځکه الله محبت کې د احسان کوونکو سره نو احسان خو یی چې د مسلمان سره کوي کنه الله وینا د کافر سره مخه دي د دلته مسلمانان دي چې الله او شمارل چې دومره غلطه وکړي دا خو يهوديان وو فالله وی خیر دې کدي سره احسان کوي نوم زستا سره محبت ساتما اسلام داسې دین دی ښا چې فاعف عنهم واصفح الله وی رضینا خیر دې مخواړو پوبشي خیر دې د جهاد نوم لا ماخلا عدلتبا زمونږ نه یو مرګره خفشي نبی ابا میٹنگ لن راضی ازیری بن کئی کنا پروگرام کی بنئی بولی خپا شوی دی نو دی سوی اینو مولا کٹ کئی بس نو مولا کٹ کئی پلکار بکئی ایدہ خدای بندہ بولی ولی نم کٹ کئی اللہ خو پیغمبر تدا ندیوی لی چی نو مولا کٹ کئی اخوی فعفو عنہم وصفح نا راشد آگیا و سلب زائیو کا دې چې مره ورشه چې چل خو به یې کنه تاسو ته نو کې چې څه چل لې نو خپل عذر پېښ کی نو بیا وا فیصله کی کنه اوس ته جماعت نه خو چوزي نه سه کافر خنش نو ګوره دې آیات کې ډېر لوی ترغیب دی ښا امیرانو ته تنظیم والا او ته چې مرګره سي په معمولی خبرو باندې مداه کوي چې نوم کټ کاو نبر راضی بیاو سلام و سلام کاویو یا خدای تو وی اللہ وی ان اللہ حب المحسنین که یهود و کافران و سرد احسانو کنوم اللہ وی زما خوخی زبا سر محبت ساتما ولی د دین دا پارا دا دی مسئلی دا پارا دا یو قسم ذکر شو دویم ومن اللذین قالو انا نسوارا او دا اگه کسان ناچوائی اډیر فخر کوي چې مونږه نسوارایو ان نسوارا باندې څنګه نسوارای وي مونږه د عیسی علی السلام امداد کړو کنه چې هغه میدان کې ودرېد او چې هغه کړه چې من انسواری الی الله څوک دی چې ما سره ودرېږي د الله په دین کې نو مونږه وی چې نحنو انسوار الله مونږه هغه انسوار یو ښه مونگا اللہ عظیم داد نوی تبا عرص چی کہے خوب استبا نسوار آئے انم بستان نزی واغستا مونگ دینا پخوادا ام دا غا پینز قسم چی ذکر شخا شیلن لیتے لین قمتم الصلاة واتیتم الزکاة خدلتا کی تفصیل نکو فنسو حضم مما ذکرو بی پری خودا غلوی ابرخا داغی کتاب نا چی دی تا پاغی سر نصیت کلی شوی و گور اللہ دا پل کتاب تا لوی برخا ہوئی خوا اللہ اچ سوک زمان کتاب تا کینی نو دا لوی برخی خواون شو سوک قرآن تا کینی اگر دا لوی برخی خواون دے حض دم من ما ذکرو بی فا اغرائینا بینام العداوت والبغضان امیغور دولا پا میند دی نسواراو کی دشمنی او ترپ غنی الی یوم القیامت تر قیامت پورې با د دې دشمنه کې وخت ریږي مونږه تاسو ته ودی داسې ښکاری چې ډیر زبردست اتفاق دی ښا ډول انوروي کې تاسو دې نو کو ټول دی یو بل نه خفا مرور تر قیامت ان یوم القیامت نزدې تر قیامت پورې ځکه چې عیسی علی السلام را کوڅ شي بیا بدا عداوتونا بغزونا حسدونا ختم شي ټول به یو مسلمانان شي ښا وګوره کوم دی چې الی یوم القیامت وی قران کنا د دین امرات ډیر زمانه ښا لکه نه یی د سنا د ډیر زمانه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زردا چی خبری با الله دی لرا وقت پو وقت پس ازاد آغی عمل چی دیئے کئی چی دی کلی او عملو کی کنا نو اللہ بولو سزاور کی عبری بے چی دستا دا آغی عمل سزادا خوا ما کانو یسناون خبر ختم شوا دا دو نمونیوی لمن نقض العهد خوا نو اس اللہ و تترغیب ورکی چیر بار عرص چی شوی دی اگر شوی دی تا سوس راشه دی پیغمبر سر روغ اوکه ایمان پی راوڑه صفائی اوکه بس چی سشوی دی اغا شوی اوزا ماف کم داتا ترغیب ولور کئی یا اہل الكتاب اے یهود نسواراو قد جاکم رسولنا یقینا راغتا استاز منگازی مشان پیغمبر صل راغه یبین لکم دا بیان دا پارا کنو پیغمبران خو بیان دا راغلیو چی بیان کی تا استا کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب د ډیر او هغه مسلو چې تاسو په ټیکلې په تورات کې تاسو غو نوې ښکار کړی کنه سورہ خیسته مسلې پکې د حرام او د حلالو د نظر تو شکرانو نظرانو دا ټولې مسلې پاږي خو دې نوې ښکار کړی دا سې د دې امت صفاتونه د دې پیغمبر صفاتونه هغه به ښکار کوي کنه پیغمبر راغلی دې د پاره یې چې کومې مسلې خلقو پټې کړې وي چې هغه ښکار کړي چې وې تاسو پټې کړې هم وي د کتاب نه د تورات نه ويعفو عن کثیر اټيري مسلې پریدي يعفو ولي هغه ته ضرورت نشته ډېرې مسلې داسې چې هغه ته ضرورت نه وي لکه څنګه چې خضر علیہ السلام ژوندې دې کمړ دې وې ولې ستاسو کار شته وسره دې ته ساجت ته ها يروي په دې په انشو چې یوسف علیہ السلام بیا زلیخې سره نکاح وکړ کنه وې ولې تا ته نو ویلي چې زما واده لپاره راځي دې کې څه کار دې یا اوشو یا انشو یوسف علیہ السلام د قصې دغه مطلب یارو په دې نه پوېږي چې سليمان عليه السلام بلقیس سره بیا نکاح وکاو کو نو کو به ګوره به په دې خبرې مکو و یا افوان کثیر دا به په دې خبرې خو پیغمبر پری خې دي نو تیسه لکه دا سه ډېری مسلې چروي د مشرکانو دا ماشومان بکم دی و کورته بوزه کنه ولې تاسو را سغم دي چې جنت کې وای کو جهنم کې وای و الله ستانه خو رحیم کریم دے چه اغا سکی نو اغا بکید اغا دا پیغمبر نا تپوسیو او اغویلیو چه اللہ اعلم بما یعملون اللہ خبوئی گی منگ دا بدی کسا معلومات نشتا بس لگیا بھئی یروی چه قیامت شکنا نخیو پل جہنم بھئی بل پل جنت بھئی کنا دا خلق بکم زی وګور حدیث کې راغلی و چې تلک یو پل دی علاقین ترتن بین الجنت و النار هغه پل باندې بولاړي می پاره به څنګه راځي ولې واستا داسې پل دی نټای جټای اخو نوم یې پل دی الله تعالی معلومه ټول پراتلی شي نو بعضی خبرې غیر ضروری نه الله وی هغه خبرې نه کوي او یافو عن کثیر ډېر خبرې پری دی نشابوری وی مما لیس فیه احیاء سنت و اماتت و بدعت اغا مسئلی چی نپکی دو سنت جو اندی که دشتا انپکی دو بدعت ردشتا ناغی تساجد شو پا دین کی خود اغا خبر ضروری دا چی سنت جو اندی که او بدعت رد که دا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً راغی تا استاد اللہ طرف نایا ورانا اسو شئی دی چی کتاب دے واضحا ابن جریر ہوئی دے تفسیر شو دے نورن تفسیر یوکو پس سرا پا کتاب مبین سرا اما کی سورہ نساء کیوں ذکر شو فانزلنا الیکم نورا مبینا. ها سوکتنا پیغمبر اخلی نو دا اس دلیل نشتا بلکه پاغه باندې د اعتراض دی چې پیغمبر ذکر خو مخ کې وک کنه تو ګورم قد جاءکم رسولنا نو د نور نزل ته بیا څنګه غاخلی یهدی به الله هدایت کی الله په دې کتاب سره من تبارز وانه ار چاته نا هغه چاته چې رواني د الله پر رضا پسې نظر نه پر رضا د مخلوق پسې ای ډیر جزان دی غي خلق رضا کوي ګرځي په دې بنگلو باندې چې سیب سره ملاقات کومه یرو یې هغه سلام کوي نو سو خبر راځي نمبر یې سره شته پولیس تاسو سره څه کار دی وی روجر روانه ده که د ختم ضرورت یې کنه تو بخوت دي ته والله هدایت کوي چې ټول نور په بندیانو پس روان دي شیطان دبوی را دبوی چې ستی ودړیږي توبه خدای ته رضوانه هو اوس چروانی د الله پر رضا پسې نو دا کتاب اغي تسخی سبل السلام لا رضا امن لا رضا سلامتی او ويخرجهم من الظلمات الى النور او بس دې لرا د ډیرو تیارو د جهل د ډیرو تیارو د کفر او شرک او بدعت إلى النور يورنا ذا إيمان تا يورنا ذا قرآن تا بإذنهيم هو بخبل توفيق سرخا شاء الله شاء الله توفيق ورقنو ويهديم إلى صراط مستقيم أو هداية كي ديتا بطرف دلار نيغيم دو يبينو نمونيخي چدا پیغمبر سنگا مسلي كي چوې مونږه پټیکړي مونږه سه پټیکړي په اورګه چې ته واورې نو بیا ځان او بوله ځان رسو بیا ښا چې واورې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا بشک کافران شوی دی او کسان چې ویلي دي چې الله هو بل څوک نه دی دغه مسیح زوی د مریم دی نو لقد كفر دا پاگی دیر گرانو زکر دا مسئلہ چا کولی شوا خلق ہوتنے چا پیر گردی دو لکہ اس چیزی چا پیر گردی خوا دا ظالمان چاری سعودی تا نزی چی عمرو کو اگا پاک زیوی نو خلندن تا بزی انگلین تا بزی اوباما بر ملاقات کی یا خدای تو با ټول تیریږي کنه دغه څنګه وختمو دا قرآن راغی فتوا یې وکړه چې دې ته څوک مسلمانان وای لقد کفر سمره ګرانه مسله واخا چا چې دا ویلې دي چې الله بل څوک نه دی بلکې عیسی علی السلام دی نقل تو توایا چې ظالمه دنیا روانه پمونګه کلټی کې تدی جواب تو ګورم یا خدای قل اوه وتا فمن یملک من الله شیئا سوق بزی موارشی د الله طرف نه د سشی ان اراده ک الله اراده وکړه یهلک المسیح ابن مریم چی سوق نه پریزی چې هلاکی عیسی علی السلام چې د مریم دی و امه او مور د دو و من فی الارض جميعا اسوک چې پزموکه کی دی ټولو الله یو دا به خوښی بیا چې لاس کوم لرګی ته ارسو د روان کوم نو له بخی توبه مشرک دومره غلط کار کوي ښا دې د قتل لایق نه دی دې د جهنم د غرضول نه دی چې په خلکو باندې دنیا روانه ای دا دنیا روانول شو کله الله وی چې زما کې څوک نو ټول پکې را لکنه مونږ ځان سره خاخې کوي ښا نګور په دې کې اشکالو چې قرآن خو وس نازل شوی دی ها او د عیسی علی السلام مور 1500 کاله مخکې مړه و قرآن د نازلې دونه نو هغه څنګه مړه کوي چې و امه د عیسی علی السلام خو ژوند دی کنه حضرت شیخ د پینډې ویلو وی دې ته په ګرامر کې مفعول معهو وی مفعول معهو مفعول معهو کې دا نه یي چې شته ک نشتا ژوند دې کومړ دیو نه او بس همون ته خپل استاد وی انور شاه کشمیر رحمت الله علیه دې ځکه چې دا مثال له مفعول معهو دې ا مطلب د الله ادا دې چې هلاک کی دا ټول مخلوق غن من حیث الغن د پښتون به عربي جوړ کړه په تاسو په څه نه پويږي نو 400 لاکې بس مړو ژوند دي ارسو نو دا ګور الله غضب په دې باندې زیاتی کنه په شرک باندې ښا شرک چې څوک کوي نو دنیا روانيږي ومن فی الارض جميعا وللله ملک السماوات والارض وما بینهما او خاص د الله دی بادشاہی د اسمانونو د زمکو او سجه په میند دی دواړو کې دی لیکن د عیسی علیه السلام سشته او د حضرت مریم ان د نورو د خاص د الله دی یخلق ما یشاء او پیدا کیږي چې فقای شي الله علا کل شیء قدیر الله پر سبحان دی قدرت والے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه اونې ریځه بالکل ګوري چې دا زړونه څنګه ونو فیه کل حجارتی او شد قصوه چې فتوا یې وریدا چې تاسو باندې قرآن فتوا وکړه لقد مضبوطه فتوا وکړه چې تاسو کافران یې نو غیسوی به مونږه څومره لوی داوې وکړه او يهودو نو سوارو ټولو پجما نحنو ابناء الله واحباو مونږ د الله زامن یو یعنی محبوبان مونږ خو د کور خلق یو مونږ دا سوګن لکه د الله زامن چيو مونږ ته کافران وې نو جواب تا وګوره دا مې الزامي جواب دیخا وجادلهم باللتي احسن قلوا توایا فلم يعذبكم بذنوبكم چې تاسو اولاد یې محبوبان یې په محبوب باندې څوک د ګل گزار کوي ا تاسو نه سجول کړی دی ولی عذاب درکې تاسو لره الله په ګناونو ستاسو سره تاسو چې کله ګنا کړی دی نو به مرګ نه یې پریخي تاسو کوی تور کی ویلو کنه چې ارن الله جهرتن نو خبر هم لا پخلی کی وا چې فاخذت کوم سوائقته سید نویست کنه د محبوبان یې ذکر نه نه بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو هم دغه سي بنديان یې غوخه ډوکې په شان دا چا چې الله پیدا کړی دی یغفر لمن یشاء بخنه کیا چاله چوغوالی چې حق پرستی عذاب ورکی اغا چالا چوغوالی چک مشرک او کافری تاسو پا کی چارہ وستی ہے وللہ ملک السماوات والارض وما بینهما بل سوکشتا دینا خاص دیل اللہ بادشاہی دا داسمان نو دزمو کوسج پمین دا دی دوارو کی دی ویلی المسویر او دی اللہ تراتلل دی دا یو ترغیب بیان شو اللہ والا ترغیب ورکنو آغیر دو بلکل پر اخرانا ہے کنا چیال الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم دا دویم ترغیب ورکی بیا ذکر اللہ خپل دعوت دچانا نمانی کئی یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا اے یہود نسوارا و یقنان راغ تاسوتا ولی ار چاہتا ندر آگلے وچار چاہتا راغل ناغیم تر آگے کنا خوا ټولی دنیا ته ده کنه نو ټوله دنیا کې يهود او نصارا هم دي کنه راغله تاسو ته پیغمبر زمونږه بیان کی تاسو ته علی فتره من الرسل پس د ختمې دوه نورو پیغمبرانو نه نور ختم شو کنه دا دلیل په ختم نبوت باندې چې د انبیایو سلسله ختم شو نو اخر کې پیغمبر راغی ان تقولوا چې بیا داو نوای قیامت کې ما جاء انا من بشیر ولا نذیر نو راغلی مونږ تاسو بشیر او نذیر مونږ څوک نه دی لیدلې فقد جاکم بشیر و نذیر نرانی تاوستوسو داس پیغمبر چی هم بشیر دے هم نذیر دے بشیر للمؤمنین نذیر للکافرین واللہ علی کل شئین قدیر اللہ پر سبان دی قدرت والا دے دا غدا سے اکڑو چی سلسلے ختم اکڑن چی باس چوٹی شوا پیغمبران با نور نرازی او دا آخری پیغمبر ټولی دنیا تراغی خواب نو دا درین بابو مثالو نا دا آغا چال چو وعدی ہے ما تکڑی وی سلورم باب ذکر کی مثال دا آغا چاچے دا جہاد نا پاتی شیو نیکاو جہاد نکاو نو اللہ دی امت تزکا بیان کو چو گوارے تاسو لکینا نے بنی اسرائیل پشانتے مکی گئے گوارے دن بنی اسرائیل جوڑ نکے اگی جہاد نکاو نو سلویخ کالا پریشان گردے دو دا خو بیزتی را دی انسان تا ویزا قال موسیٰ لقومی یاد که چویل موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا ایزا ما قوم یاد که نعمت تا اللہ پتا سبان دی اگا نعمت دینی نعمت دینی ایز جعل فیکم انبیاء چی را لیگلی دی پتا سکی دیر پیغمبران دیر چی اللہ تا شمار معلوم دی چی سور را غلی پا من اسرائیلو کی خواب یوا ولی برات لو چې د دین تجدید کی چې دین تازه کی تازه دا یې الله یو فیصله ده نو دی امت کې به څوک تازه کوي دی امت کې ځکه چې سوار له سوا کال خوشو کنه دی امت کې له حق پرس پیدا کی علما هغه ته مجددین وای او هغه د الله دین تازه کی ژوندې کی دا ذکر راغلی فیکم انبیاء وجعلکم ملوکاً او پیدا کړی تاسو کې بادشاہان وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین او درکړی دي تاسو ته نعمتونه چې نی دي ورکړی او تند مخلوقات ته ملوک بهتره معنی دغه ده چې په دې بنی اسرائیل کې بادشاہان راغلیو کنه یوسف علی السلام پکې وو داود علی السلام سلیمان علی السلام پکې وو دا ملوکو کنه ها اوسوک دیمه معنا کوي چې نبی علیہ السلام ویلو چې مم ملک بیتن و زوجتن و خادمن و هو ملکن یو سړی دا ضرورت پوری چې کور یې خپلې بیبی یې وی یو خدمتګار یې دی بادشاہ دی ماستا شملی دی بادشاہ دی کنه فهو ملکون خواه ملک بناوی خو پرشتی تاوی نو دیتا نو دا خو بیار سوک بادشاہ دا دکا دا خو اللہ دیرو خلقو تور کری کنا داوی امام رازی ابن جریر اموی چمن کان لہو بیتن و خادمن فهو ملکون دا ضروریات اللہ پرکڑی نو نعمتونی و تا ذکر کرو من او سلوا دا اللہ تاسو لنازل کریو بل چاڑو بسترگو نی دلی مجھے ترغیب ورک نوس و تا حکم کئی خوا یا قوم ادخلو الارض المقدسة اللتی کتب اللہ لکم ایز ما قوم داخل شئی دی پاک زمکتا زمکا دا دمشق او دا فلسطین او دا اردن او سمشتا ناکار خلق پی آباد دی الله او ته قران کې ډیر ځله ویلي مقدسه مبارکه سورې انبیاء کې براشي 71 81 دي ته ډیر پاک ازمو کوي اب هغه کافران قابضو عمالقه الله وی چې موسی عليه السلام ته وی دي پاسو چې ازمو کا واخلي جهادو کې نغي وانه واستکان غي جهاد نو کو الله وی كتب الله لكم چې الله لیکلی و نو څنګه وته حاصل نشوا او محروم شو جواب دا دی چې لیکلی وا خو په شرط سره چې انا مخکې ذکر شو چې اقمتم الصلاة و اتيتم الزكاة یا په شرط د جهاد سره چې کته تاسو جهاد وکړ زبید الله درکم هغه جهاد وکړ الله ولزم کور نکړه دا خبره دغه واصل كتب الله لكم یو دا جواب دی دویم دار چې الله لیکلو چې دا په بنی اسرائیل لور کومه نو بنی اسرائیل خو یوازې دغه نو رستې بیا نور لور کړه کنه سليمان عليه السلام داوود عليه السلام ټولې دنیا بادشاهانو ولا ترتدوا على ادباركم واپس کې په خپل پوندو شاګانو فتنقلبوا خاسرين او بغرزه ذليلا قالوا يا موسى وی بنی اسرائیل وی موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین تالی دلی دی اغا قوما اغی خود آسمان دلان دی ٹیٹ گردی گورا دا بنی اسرائیل اسرائیلیاتو کراغلی دی دا عمالی قو کلیویلی چی دمر غٹ خلقو چی موسیٰ علیہ السلام دولستن اولی گلو دا جاسو سید پارا او تیوی چی اغا زمکا او گوره اغا ملکو گوره طول یو باغ ده دورا خوشبوی تی نزی او چی راشه نو داغی ملک صفت کوه دا خلق و سموه ناغی چی رالو نو اغی ویداوه چی مونگا خو یو سلی دولا سوالا پا جوله کیوا چولو اکور تیورو او خزی تیوی چی خپا پی راکا گما پا خوانو مینت و توکا چی دا دین سوال پرید اوی پاگی کی او کافرو عوج بن عنق عوج وی اغاز آسمان دلان دی ٹیٹ گرزی دا تم ردن اوی موسیٰ علیہ السلام چی و سر جہاد کو اوی ظالم آغا کش جہاد کرده اغه عمل قوسره د سجهات کړو اخو یوشع علی السلام کړو دروغ دي کنه ابي اداویلی چې سلګه ز موسی او سلګه ز امسا او سلګه ز ټوپو او ذعوج ابن عنق دی گټه تا ورسېدو دی پوندیتا فو دومره لوی دروغ مې لکه مفسره تیسل را ذکر کړي خپویږي چې د اسرائیلیت دی ته د قران په تفسیر کې سل ذکر کړي دا خلق با پی یقین کئی چو ولی دے عالم نو امام بغوی تا تمامولی سر اخکاری ان فی ها قوما جبارین دیر دور ور قوم دے و انا لن ندخلا منچر نشت لے دے زمکتا حتی اخرجو منا تردی چی دی تی نوزی پا خیر خیریت سر فین اخرجو منا کدی ہوا تو فا انا داخلون نبیات گورا چی مو تدوکا نا خوا ته باغ زمکه تزي چې پاري کې دسترخان غړې دلی او مجمی په قطار پرتی او تا ته سړی وی چرشه جهاد وکا نو ته باغ زمکه ته ډیر په منډه دی ها پین داخلون دی دا جواب وکړو نو هر زمانه کې کسانی کا نه ای الا قليلا ډیر لګینو نو یو دو تنه پاسی ده قال رجلانی من الذین یخافون او یو دو تنه سلو داغ کسانو چی ارده ده اللہ نا انعم اللہ علیهم علیهم اللہ دیر لو احسان کلیو پا دی چی زلکی و لخپل یرا چولیو نو اغیوی دی قوم تا ادخلو علیهم الباب تاسو دور اوکی چی دی خپل ملک دی دروازی تا ورشه اغا حد چی مقرر دیگی تورشی اللہ اکبر وائے فیدا دخلتمو کلجتاو داخل شوی دیتا فینکم غالبون تاسو بزور وریے فالاللہ فتوکلو خاص پا اللہ باندی اعتمادو کہیں ان کنتم مؤمنین کچریے تاسو مؤمنان قالو اوی بن اسرائیلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام منگ پا قلار اپریدہ آرام کرنے دو کانا کانے دو پریده چی خوراکس کاو انا لن ندخلا ابدا منچری نشت لے دی ملکتا لن یرور ما دامو فی آسو چی دا قوم پکیوی فزحب انت و ربک فقاتلا اے موسیٰ علیہ السلام تلال شاہ استا ربتا سرین دوار جنگو کہیں انا هنا قائدون من بدل تناسیو کنا دا زه خوش نشو پرې خو دې سمات له په دې خوږی کافرانو نشو چې انت و ربک فقاتلا ندلته کی تقدیر دی کنه به تقدیر نه هن کیږي باز یاتو نه کنه فذهب انت وربک يعينك تلاشه پر رب تا سره امداد کوي فقاتلا او دویم رب کنا مراد الله نه یادی مشرور و ته یادی هارون علیہ السلام فذهب انت وربک اے اخوک الاکبر هارون اخوک الاکبر هارون استاد مشرور نه دی چتی او دی یره کدا مالک تاسو لمه خلرالو تاسو له خدای سمره روب در کړل چی اوتی او یو د سره د امر شروري نو مجال دې ک تاسو ته د امر لکټینګ شي فلار شه انها هنا قائد او په حد کې چې مشوره کيده حد لپاره چې مشوره کيده مسجد نبوي کې نو چاوي زو چاوي نزو کنا چاره دا و چې دلته به یو چې دی راشي نو بس ټول بو سره په جمع لګیایو چې چاله سشه لاس لورغه لرګې چپله نو جنگ وکاو مشوره کې ده نو حضرت مقداد وای عبد الله ابن مسعود وای چې رما ده مقداد نه یو خبره واوریده چې هغه د دې ټولې دنیا سره نه برابروم چې نبی علیہ السلام تا مقداد ابن اسود وای چې لسنا کا اصحاب موسی موږ د موسی علیہ السلام د مرګ ورو په شانتی نه یو چې هغه ته وی چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون اخرج بنا الى هؤلاء الكلاب موږ او با سدې سپوتا پیرما وی کدا خبر ما کړې کنه زما دنیا نو پکار دا مقداد دا خبر وکړه نو مقداد رضی الله عنه څنګه وکړه دو حد په وخت کې حضرت مائده نو نازل شوې دا خرستو په دیار لس د حجۃ الوداع پر نازل شوې او حد جنگ خو په دریم کال شوې ده معلومیږي دا چې نبی صلی الله علیه وسلم باغی ته د مخکې نو واقعات وی کنه دیو ته چرته ویلو کنه نبی علیہ السلام ورته ویلو چې ګور بنی اسرائیلو موسی علیہ السلام ته داسې جواب ورکو نو هغه خبره د مقداد یاد وا نو وی وی چې مونږه وباسا مونږه بنی اسرائیل نه یو قال وی موسی علیہ السلام ربي زما رب انی لا املک الا نفسی واخی یا الله زما خو وسن رسی په ایچا باندې صرف پخپل زان او پخپل رور هارون علیہ السلام باندې دا د انبیاء او شان دي انن چې د پیران نه تاسو کې چې jihad لازمه دواره تکوا ویزا خدای به کامیاب کړي ډب ولا ورکی ها او ززوی کامیاب برازي غازی برازي یا خدای ته دا څه هغه وخت کې پکاره چې موسی علیہ السلام د ډب ورکړي اور سر مرګری شوی وکنه د پیغمبرانو دا شان دی چې الله زه خود خپل ځان او خپل رور زمواري ما په دې موستا انور دای چې زمواري ما ګور هغه دوه تنه هم پکې نه دی یاد کړی رجولانه هغه څومره زبردست خبرو کړه نا کنه اعتماد به صرف په الله کې ښا مخلوق بنه کې نیم زموار نیم مالک مگر د خپل ځان او ضرور ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين يلا تفصلوك ففرق معنا جدائی نه ده فحكم يلا تاسو فیصلوك چې موږ د دین جدا کی د دې ضعیفانو کمزور خلقونه د دې قوم فاسقانو نه جدا کی نو فیصلو شو کنه قالوا يلا فإنا محرمة عليهم لازمکا پاکا مقدسه په دې باندې بند شو 40 سنتن سلويخ کاله jihad څوک کینو د سزا ده نو ها محرمتن سمان یا بند شو حرام شو شرعن چې دی وته پرې نه دی ګورې تک مرداري چې حرام دي ها یا دا چې محرمتن دی بتلین شي د دې قدرت نشتا چې دغه زمو کې تلل شي. ډیر مفسرین یې غیبه دغه سوي چې مونږ زو چې روان بشو ټول ورځ بوګرځید نو په خپل ځای به ولاړو یا به ځای ولاړو. یتیهون فی الارض حیران او پریشان وای په دې زمو کې فلا تاسا للقوم الفاسقین تمغم جن کې خپل داسې قوم کافرانو باندې. دا مثال د متکاسلینو جهاد نه چاناس تکړی دا د دنیا کې وت ذلت حاصل شوی آخرت خلاصه کوي. پنځم باب کې دری خبرې چې ګوره ظالم نه به صدا ورکې. ادویم دا چې اعمال صالحه او ترغیب وابتغوا الی الوسیله او دریم اجرا د حدود او سارق او سارقه فقطعوا ایدیهما واتلو علیهم نبا ابن آدم بالحق اولولا پدی علیهم کسوک مراد دی امام راضی وی واتلو علی اهل الكتاب دیا دی کن دی باندی اولولا اٹول غلطے خوب دی کی دی خوا او دغسی ابن جریرم وی واتلو علی هاولای البغات الحسداء پدی باغیانو پدی حاسدانو چې تا سره حسد کوي بنیت خلق دي. واتلو علی هؤلاء الیهود الذین همو ان یبسطوا ایدیهم الیکم دا خلق دي کنه ربط ذکر کو چې مخک سره سره ربط ته مخک سره دا ربط ته چې د اهلی کتاب او ذکر وشو د جهاد نن ناستو وادی ما تکړی وی نور پسې واقعا د ادم علی السلام د زامنو ذکر کړه. ولی د ادم علی السلام یو زی د بل رور سره یو رور د بل رور سره حسد وکړ قتل وکړ حسد د وجنه. دا يهوديان هم تاسو سره حسد کوي د اهلی کتاب هم تاسو سره حسد کوي او وس یې نرسي کني بغیر د قتل نه نفرې دي. مطلب په دې واقعیا کې دا ده ها اول ولا پدی باندې نبا ابن ادم بالحق خبر د دوه زامنو د ادم علی السلام پوره پوره اذ قربا قربانا کله چې پیش کړ دوالو یو قربانی الله ته فتقبل من احدهما قبول کړې شو دی او تند دې دوالو ولم يتقبل من الاخر ادبلنا قبول نشوا. قربانی سره پیش کړی و دا یو عبادت وکنه قربان ستوي ما تقرب به الی الله ما یقصد به القرب من رحمت الله دا مطلب نغی د الله د رضا د پاره قربانی پیش کړه. حابیل ګټ کې خود نو زبر نو راغی اوچته کو قبول شو هغه بل وروړي چې قابیل هغه څنګه نم کاو دیمه او دیره واسته کیه خو دې او پرتی تروسه پورې لا پرتی قبول نشوي کنه. نو قابل وي چې دا خو ډېر ملامت شو یله که چاته ملامت شي سو خوشته نه ملائک هو کنه وی دي ته ملامت شو چې زما قبول نشو او دا قبول شو اوس بیا زیمه په دې زما کیا بدی نه پرې زما حسد یې وسره وکړو بنیتی و سروکا خبر دغه وا د نور اسرائیلیات تی چې ادم علی السلام باندې یو زیو د لور او نکاح کو چې په جدا جدا نمبر کې پیدا شوی او قابل وي چې نه زما خو هغه خو هغه چې ما سره یو ځای پیدا شوی مې وایي دا خو نکی دا حرام ده دا خو د حابیل حق دی ناغوی چې دی و زمانه دا حق واخلی نو بس قتل کوي دا سی دا قرآن دی سر سکار نشته دی دا صحیح خبره چې قرآن سویلی چې قربانی پیش کړه دی او قبول شو او دبل نه ناغو سره حسد وکنو خوا او دیویلی دو قربانی خود دووی کنا نو پکار خداو چې از قربا قربانینی نا التا قربانی جنس دے پا یوا پا دو پار سے اطلاق کی جنس ہوئی دیتا خواہ قالا لاقتلنک اوی قابیل چی خام خازد وجنم قالا اوی حابیل انما تقبل اللہ من المتقین دیکھ زمان سے گناہ خونشتا بے شکا اللہ قبلی عمل متقیان و خلقو تبا متقی نہیں قبول نشوا تان متقی کا کنا ابن عطیوی چی المراد بالتقوی ها هنا اتقاء الشرک بے اجماع اہل سنت دی باندے اجماع شوئے چی مراد دلتا کی دا متقی نسوک دے چی دا شرک نزان ساتی زکر شرک والا عمل نقبلی کا نفع نغول جواب ورکو چی دی کی زمان گناہ نشتا او بیا وتوی لئن بسطت الی یدک کتر اوګدای ما تلاس خپل لتقتلنی چې ما قتلې ما انا بباستی یدی الیک علی اقتلکم زدا سنکوما زدا بشان نیما نیم ز اوګدون کې خپل لاس لراتا تا چې تا قتلکم دې مطلب دې چې ته زما د قتل اراده لرې زستا دا قتل اراده نکوما دا مطلب دی دا مطلب نئی که تما وجنی نو زبا غلی ناستی ما او ستا لاس بننی سم ولی بننی سم دا مطلب ندی چی زبا داوست صبر کوما ندفاع بکوما ولیکن تا باندی پیش قدمی نکوما چی مخی لکتا جب ما باندی که ولی انی اخاب اللہ رب العالمین زیریگم دا اللہ نا چی پالن کے دا مخلوقات تیم انی اریدو ان تبو ابی اسمی و اسمی کا زدائی رادکو ما چی تراغیر شی پا گناہ دا قتل زما سرا و نور پا خپل گناہ سرا فتکونا من اصحاب الناری شی با دا جہنم یانونا او دا سزا دا ظالمان و خلقو دې کې دوه اشکال دي یو دا چې یو خود بل په ګناه نه راګیریږي ولا تذرو وازره تم وذرا اخرى نو څنګه وی چې ان تبو ابي اسمي زما په ګناه به عمره ګیر شي په خپل ګناه به عمره ګیر شي جواب دا دي چې به اسمي معنا دا چې به اسمي قتلي چې تمه قتل کې نو په دې به راګیر شي کنه خوستا ګناه شي قاتل گنانگاری کا نفع او دویم اشکال داده چولی یو بنده دا بل پا حق که دا اراده کولی شی چی دیده جهنمی شی دیده ور تلال شی نو دی سنگ دا رور پا حق کیوی چی فتکون من اصحاب النار دا خوم غلط نیت تی دا رور پا حق کی کنا جواب داده چی دا انی اریدو دا مطلب نده اغه وی زیرا د کوم د دې خبرې چې زه تا نه قتلومه زستا په حق کې د قتل اراده نکومه چې نکوم نه تبه ما قتلې نو دا غي انجام بدای چې بس ته جهنم ته ځو طالب الله سزا درکې نو اس اراده ذکر کړی د اوریدو اراده خو مطلب ته دا دی چو زستا دا قتل اراده نکوم او تو خو خام خال لگی آئی نو دی انجام بدا شی چو تما قتل کنو جہنم تا بلار شی تیو قسم نصیتم دیدتا شیرک پوش پدی باندی ابیا مفسرین دی زیر گئی دا آیات نا مسائل رو باسی چو دا آیات نا دا معلوم شوا یجیبو على من قصده انسان واجب دی پاغا سڑی باندی چه او بنده ده ده پا حق قصد که ده قتل بالقتل قتله چه دی پویگی چه امپریدی مینا بس خوک زیل اسننی سما و زیل دفاع نکم نوجنی می نوی ده ده باندی واجب دی چه مخ کشی پی ازا امکانا چه سور ازا امکانی خوا اوزان داغنه بچ کی قرطبی وی او بیا وی چې انه فی شرعنا زمونږ په شریعت کې یجوز دفعه اجماعا دی باندې اجماع شوی دا چې تب د ځان دفاع کې سړی به ځان لری کې دا جایز او فی وجوب ذلک علی خلاف هو چې واجب دا او که جایز دا په دې کې اختلاف دی وی ول اصح وجوبه خبر صحیح خبر ادا چې ته په یوه دا سړی ما وځي نه می پری دی نو تا باندې واجب دی چې ته په مخ کې شیخ خپل ځان ته نه بچ کی ټیک دا هغه وخت کې کو حکم جداو نه خډیر پخواو احکام بدلی په امتونو کې کنه و دې ځای کې دا ده روح المعنی وی چې فصحیح من المذهب انه يلزم الرجل دفع الفساد صحیح قول دا دی چې یو سړی له دفع د فساد لازم ده ان نفسه و غیره کله خپل ځان نه دفاع کوي کله خپل مال نه او د اولاد نه او د عزت نه و ان ادى ذلك الى القتل اگر که قتل صادر شي خدان ساتي ځان به بچ کوي ار سړی باندې خپل دفاع لازم ده نو فتوعت له نفسه قتل اخيه پس خسته کده نفس پل قتل رور خپل فقط له چرته ودی لاندې کو چې هغه خبر نو کنه ځا نو قتل کو ولې کو چې هغه دغه سي بيدار نو بیا نشي قتل هغه ډیر پهلوان په زبان دی ښا ادا ظالم سره میشه دغه سي ښا درشکیل ریوري ني شکل له شکل بشان ته نه خو بس ظالمان ظلم کارونه تی نکیگی نو فقتلو قتلکو فاسبح من الخاسرین اگرزید تاوانیانونا نو بیا پا دی نپوی دی جسو چل بو سرکم ذکر داوی نبخ کی مل نو شوی قتل نو شوی اس پتا نلگی دا نو دقا وقتنا اللہ رب العزت پا دی ذریع باندی د دفن کار دنیا کې راوست او الله غرابا راولي ګل یو کارغو يبحثو فی الارض پنجی والی پزمکه کې لیریهو چوخی دتا دی قابل تا کیف یواری سو اتاخی چې دې وسنګ پټی لاش ضرور خپل سو اتا لاش توي عورت تنوي قال اوی دې قابل یا ویلتا افسوس افسوس دې مالر عجز تو ز دمر کمزور شم دمر قمقل شم ان اكون مثل ذل غراب ششم پشان د دې کارغو فواری سو اتاخی چپټ کم لاش ضرور خپل فاسبح من النادمین نو ګرځې سپیمانه په خپل کار باندې نو خبر داغه وخت نشورو شو چې مړې بزمکه کې خخه دا سنت شو دا طریقه شو دا وخت پیمانه په سبان دی او سو کوئی په دې کار باندې او پیمانی په هغه وخت کې توبه نه و دا اوس توبه ده یو سړی ګناو کې پیمانه شي نو دې توبه شو ها اسو کوئی په دې نوخ پیمانه او په دې لاش ګرځول باندې چیرې ستړي کړم من اجل ذلک د دې وجنا چې قتل شو په دنیا کې اول ادا خو سر کې خو دې شو اوس په دې باندې خلق راضي کتبنا علی بنی اسرائیل امنگا فرض کل بنی اسرائیل انہو شاندہ دے من قتل نفسا او چاچی قتل کیوتن بغیر نفس بغیر دا بل نفسنا قصاص نو او فساد فی الارض یا بغیر دا فساد نا پزموکا کی فکاننما قتل الناس جمیعا دا سشوالکا چی قتل کتول خلق ولی زکا جون پسدے روح باند اروح دا غیو روح دے نو دا یو نه استل او د ټولو نه استل یو شی دی څوک معنا دا کوي چې د نفس نه مراد کم نفس دی د پیغمبر نفسو د یو عالم نفسو نو دا تاسو له کولی چې موت العالم موت العالم دا وی د دین جوړ کړی حدیث نه دی نو ځکه وی چې دا تاسو له کټول خلق دی یہ قدم کی خود خلق و پر روانی بس ومن احیا وچاچه پریخو ده نفس جوانده وکانما احیا الناس جمیعا دا سشوا لکا طول خلقه چی جوانده پریخو ده یو نفس ته روح اوباخو یو دا مانا ده لکا قصاص اغسطیشو نمدیوی چی ما بخلی ده مالاوی لکا طول خلق چی ده اوباخو یو دا مانا یا یو سڑی ده اغا یو نفس بچ کو او بوتا پریوتی و دوتا لیسکو نراویستو احیا ها ورتا پریوتی و دوتا لیسکو نراویستو دگاڑی مخی تا پروتو ندراخ کن فکان نما احیا ناس جمیعا ندل با اجر داس ورکولی شی لکا طول خلقی جو جوان دیکلی خوا عن المائی والحرق والغرق والجوع المفرد یا دلوگنی او سلیم ورکی دو اتاول سورکلو یا تندین ملکی تاول سورکلو نو دا روح دی بچ که کنا والبردی والحری دا ټولی ذکر کړی دا سرزین ملکی دو دا گرمین ملکی دو من احیاها دلتا مانا سو نجا من الحلاک دا مانا بچی اکو دا حلاکتنا دا خود اللہ صفت دی چی احیا و اماتا ولقد جاءتم رسلنا بالبينات يقينا راغليو دي بني اسرائيل تا پیغمبران زمون ډیر معجزو سره ثم ان كثيرا منهم بیا وګور ډیر پدی کې بعد ذالک پس دینه فل ارض لمسرفون پدی زمکه کې مشرکون کې دي دا سوالو چې قتل کم ځای وشو دا آدم علی السلام د زامن په وخت اولا قانون چا تولی که بن اسرائیلو تا دا ولی اغا وقت بیلی کلیو کنا وی نا نورو که قتل دورا نو دا بن اسرائیلو که قتل دیر زور شو دروازی بیا سورا سورا وجل مزکا اللہ وی چه دا قانون نیز دید پارا ولی که پخواه خدا سی قتلو ننو چه دروازی نزکا اللہ بن اسرائیلو وی خواه انما جزاء الذين بشك سزا داوی کسانو یحاربون الله ورسوله جنگ کی د الله او د پیغمبر سره سم مطلب وای ساونه په ارض فسادن کوشش کی پزماکه کی د فساد ان یقتلوا سزا دادا دی قتل کړي شي که قتل کړي او یصلبوا یا دی پانسی کړي شي قوم قتل کړي او مال غستی اول با قتل شي بیا په بر په ډنګره کې اپوونه کې ځوان شي خلق ته عبرت واخلي او تو قطع ايدي مارجلوم ک قتل نه کړي خوشو کې کړي مالونه غستي پری وکړي شي لاسونه خپې د دې عدل بدل او ينفع من الارض او کاسي ناستو خلق يرولي چې دا د سوک ناستي په دې ګلې مزه ها نذيبا جیل تواچول شي ينفع من الارض رکب شي جیل تواچو ذالک لهم خزی فی الدنیا دی دا پار رسوائی دا پا جن دا دنیا کی او دی دا پار پا آخرت کی عذاب دا دیر لوئی پا دی نخلا سیگی آخرت عذاب پاکستا هم اگر اگر کسان چی توبے ویستا من قبل ان تقدیرو علیم چستا سو پی قدرت نو حاصل شوی و نوم نیولی اگر وقت سر اب یا چی راتنو توبے استلیوا فعلمو پوش ان اللہ غفور رحیم چبه شکل الله بخشش کون کده مهربان یعنی یو سړی او چغلې او کړه قتل او کارسو او لړو تخته ده او قاضي فیصله یې سنو شو بیا چا تکال دوکال لسکال پس راغې خلکو جمعات کې ولیدو ندی بدانوي چاله بوځه چې پانسی کې هغه یې ماته وبېسته ده او زه اوس پرېزګار شوم نو ده ته وسنه شي ویلې ها او دا چې فیصله به قاضیو کې چې شوټ اله او دیو تخت نو بیا کار کله راغند د توبه نه قبلی بیا ودی شوټ کیږي ها همخ کې مخ کې د فیصله نه چې و تختی او سموده بار تیر کې بیا را شنو دل وسزا نشي ورکول نو په اخر دوا واخیری کرو.